Satana tamani toa, rawa kaya ramai. Samo tako ja. Samo tako ja. Thank you. intrekking tot westelijk Nieuw-Guinea. U luistert naar Radio Omroep Nederland Nieuw-Guinea. Dan volgt nu een weergave van een toelichting door minister-president De Quay op het gesloten akkoord. Onmiddellijk na de ondertekening van de overeenkomst gaf de Nederlandse minister-president, professor De Quay, in een radiorede tot het Nederlandse volk een toelichting op de overeenkomst. Hij wees er hierbij onder meer op dat bij de handhaving van de band met Nieuw-Guinea geen Nederlandse belangen op het spel stonden, maar dat het ging om de toekomst van een volk waarvoor Nederland zich verantwoordelijk had gesteld. Steeds duidelijker werd het, aldus professor De Quay, dat in de stroomversnelling der tijden na de Wereldoorlog Nederland geen gelegenheid zou krijgen zijn programma rustig uit te voeren. Nadat nog in 1961 vergeefs was getracht het probleem te internationaliseren en de taak over te dragen aan een internationaal bestuurslichaam onder de Verenigde Naties, is Nederland de weg van de onderhandelingen met Indonesië opgegaan met gebruikmaking van de diensten van Oetant. Nederland heeft steeds alles vermeden wat een vreedzame oplossing van het probleem zou bemoeilijken en de krijgsmacht opgedragen zich te beperken tot het afweren van geweld. Met grote zelfbeheersing hebben de militairen zich hiervan gekweten en professor De Quay herdacht met deernis de gevallen Nederlanders en Papoea's. Niettegenstaande de grote Nederlandse terughoudendheid spitste het conflict zich toe door voortdurende acties in woord en daad van Indonesië en dreigde een overgang in een werkelijke oorlog. Constaterende dat Nederland niet meer op de steun van bondgenoten kon rekenen, heeft de regering gemeend het op basis van het bunkerplan besloten akkoord te moeten aanvaarden. Zij overwoog in het bijzonder dat bij een gewapend conflict geen sprake meer zou zijn van enige garantie voor het zelfbeschikkingsrecht der Papoea's. Bij de onderhandelingen werd bovenal gestreefd naar een garantie van de Verenigde Naties voor de uitoefening van dit zelfbeschikkingsrecht. Professor De Quay zei dat onder administratie van de Verenigde Naties de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de Papoea's voor een gedeelte op Nederland blijft rusten en in het bijzonder op de in Nieuw-Guinea werkzame Nederlanders. Hij deed op hen een beroep waar mogelijk op hun post te blijven. In Nederland, zei hij, is oprecht meegeleefd met de beproevingen die zij het laatste jaar doorstonden. Thans wacht hun nog een moeilijker taak, mee te werken aan de loyale uitvoering van het akkoord, loyaal tegenover de autoriteiten der Verenigde Naties en loyaal tegenover de Indonesische ambtenaren. De regering deelt alle gevoelens in dit uur. Wat op het spel staat is de toekomst van de Papoea's. Hij riep de Papoea's toe de toekomst tegemoet te zien vol vertrouwen in de rechtvaardigheid van hun zaak, want de ogen van de gehele wereld en van de Verenigde Naties zijn en blijven op hen gericht. Professor De Quay wekte de Papoea's op rustig op hun post te blijven, want wie trouw zijn werk voor land en volk verricht, behoeft niet te vrezen. De gedachten en beste wensen van het Nederlandse volk zullen hen blijven vergezellen, aldus de Nederlandse minister-president, professor De Quay, in een radiorede tot het Nederlandse volk, onmiddellijk na de ondertekening van de overeenkomst in zaken Nieuw-Guinea in New York. Dit was een weergave van een toelichting door minister-president De Quay op de gesloten overeenkomst. Het is nu 11:55. U luistert naar Radio Omroep Nederland Nieuw-Guinea in Omroep.